الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أعظم ما أمر الله به التوحيد. Jambo kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid. Yaqul wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradu Allah bil ibada. Na jambo kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid. Na tauhid ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله أعظم ما أمر الله به التوحيد، يقول هذا مهم جدا. أليبسما جنبو كبوة أليلو ليامرش الله نتوحيد، أنا سمهيني مهم سانا، لأن التوحيد أعظم ما أمر الله به، وسبب التوحيد ndio jambo kubwa aliloliamrisha Allah. Kullul awamir allati amara Allah biha kulluha ba'da at-tauhid. Asema Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, amri zote alizoziamrisha Allah zote ni baada ya tauhid. Baada ya kuamrisha tauhidi, halafu ndizo zipo zikafuatia amri nyingine alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kullul awamiri allati amara Allah biha kulluha ba'da at-tauhid. Amri zote alizoziamrisha Allah zote ni baada ya tauhid. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amara Allah bihi at-tauhid qawluhu ta'ala: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Dalili ya kwamba jambo kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid ni neno lake Allah mtukufu: wa'budu Allah, mpekesheni Allah, wa la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe naye kitu chochote. Yaqulu Sheikh hafidhahullah: hadhihi al-aya فيها عشرة حقوق. آية هي يا سورة النساء آية 36 إن حقي كمي. هذه الآية فيها عشرة حقوق. آية هي إن حقي كمي، ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة. وهي إن أيت آية هي آية يا حقي كمي. أول هذه الحقوق حق الله سبحانه. حق يكوانزا كتك حق يزي كومي ني حق يا الله سبحانه وتعالى: واعبد الله ولا تشرك به شيئا، بكشني الله نمسي مشركشنا يي كيتو چوچوت. هي ني حق يكوانزا. وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني. Na kuwafanyia wema wazazi wawili, hii ni haki ya pili. Haki ya pili ambayo ni wajibu kwa kila mtu ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Wabidhil qurba, hadha huwa alhaqu thalith, na wenye undugu hawa ni, hii ni haki ya tatu. Jamaa zako ndio dhawil wabidhil qurba. وبذي القربى هذا هو الحق الثالث. حلفه الشيخ الفوزان حفظه الله أنا وإليزيها وذي القربى أسمى: وذو القربى هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأبي أو الأم. ونيوندوغو نيوالي أمباو unakukusanya wewe na wao undugu wa kinasaba kwa upande wa baba au kwa upande wa mama. Hawa ndio dhaul qurba, jamaa zako ambao humu alladhina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyya, ni wale ambao unakukusanya wewe na wao undugu wa kinasaba, min jihatil abi au il ummi, kwa upande wa baba au mama. Alafu anatoa mfano kal abai, kama kina baba, wal ajdadi na kina babu, wal amam na maammi hawa ndugu zake baba, wal ammat na mashangazi ndugu zake wa kike baba, wal akhwal na akhawal wajomba, wal khalat na khalati wale ndugu zake mama, wal ikhwa wal akhawat na ndugu wa kiume na ndugu wa kike, wa auladul ikhwati wal akhawat, watoto wa ndugu wa kiume na watoto wa ndugu wa kike, wa auladul a'mam na watoto wa maami, wal ammat na watoto wa ammat, watoto wa shangazi. Haulai hum dhawul qurba lahum haqqul qaraba, hawa ndio dhawul qurba, wana haki ya undugu. Kama mtu ana jamaa zake hawa na ana uwezo, basi ni haki yao awasaidie ikiwa ana uwezo wa kuwasaidia wote. Ikiwa hana uwezo wa kuwasaidia wote, asaidie wale ambao atakuwa na uwezo nao. Lakini hawa ni katika jamaa wa kila mtu ambao wana haki ya usaidizi. Waliyatama na mayatima. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana wabidhil qurba waliyatama. Aliyatama al-aitamu minal muslimin, mayatima katika Waislamu. Wahum kullu man mata abuhu wa huwa saghir, yatima ni kila mtu ambaye baba yake amefariki na yeye bado ni mdogo, walam yablugh na hajabalighi, huyu ndio yatima. Yatima amefiliwa na baba yake, mtoto amefiliwa na baba yake kabla hajabalighi yule mtoto, ndio yatima. Wasara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi fi riayati hadha tifli tarbiyatan wa infaqan wa qiyaman bimasalihihi. Wasara bihaja, akawa na uhitaji wa atakayekaa mahali pa baba yake, atakayezuia pale mahali pa baba yake, fi riayati hadha tifli, katika kumlea mtoto huyu, tarbiyatan malezi, wa infaqan na kumpa chakula, wa qiyaman bimasalihihi na kumsimamia masalihi yake, kumsomesha na kila kitu anachokihitajia wakati wa utoto wake. Wa rafi ma yadhuruhu, na kuondosha kila kitu ambacho kinamdhuru. Liannahu laysa lahu abun yahmihi wa yunfiqu alayhi wa yudafiu anhu, kwa sababu hana baba wa kumlinda na kumpa chakula na kumtetea. Fahuwa bihajatin ila man yusaiduhu, mtoto huyu ana haja ya mtu atakayemsaidia. Liannahu faqada abahu wa ailahu, kwa sababu yeye amekosa baba yake na familia yake. Walahu haqqun fil islam, na ana haki katika Uislamu. Mayatima wana haki ya kwa Waislamu wenzao, hata kama si wazazi wao. Wazazi wao, mzazi wao ameshakufa baba yao, kwa hiyo ana haki kwa Waislamu wamsaidie yatima, hata kama mtu si jamaa yake, yule baba yake si ndugu yake wala si rafiki yake, lakini mtoto yatima ana haki kwa Waislamu wamsaidie. Ndio, walahu haqqun fil islam, ana haki katika Uislamu. Almuhimu anna Allaha badaaha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala, muhimu ni kwamba Allah amezianza haki hizo zote kumi kwa haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wala tushriku bihi shay'a, kwa hiyo Allah ameianza, amezianza haki hizi kumi kwa kuanzia haki yake wa'budullah, mpwekesheni Allah. Kwa hiyo ameianza haki yake kutokana na umuhimu wake mkubwa. قوله ولا تشركوا به شيئا ولم تشركش نايك تشوتي لم يقتصر على قوله واعبدوا الله حكفوبيزا كسما واعبدوا الله بكياكي لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع حكسما واعبدوا الله أكاتي أبو أبو بالي ألماليزيا ولا تشركوا به شيئا مسمشركيش نايك تشوتي لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع وسبو إبادة هايصيه بموجنا وشركينا ولا هينفعيش هايفاي بدهيو ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل ولا هيت إبادة اسبقوا إكيوا نسافي وأجلي الله عز وجل جنيت عبادة إن كان معها شرك فإنها لا تكون عبادة إكيوا إكو بموجة إكو بموجة نعبادة هيو أشركينا هيو هيتكوا نعبادة مهما أتعب الإنسان نفسه فيها vyovyote mtu atakapoitaabisha nafsi yake katika ibada hiyo maadamu ina ushirikina si ibada tena hiyo ويقارن الامر بالعباده بالنهي عن الشرك اذ لا تصح العباده مع وجود الشرك ابدا Allah amekutanisha kuamrisha kumpekesha pamoja na kukataza ushirikina kwa sababu ibada haisihi pamoja na kupatikana ushirikina abadan haisihi abadan milele ibada yani tauhid pamoja na ushirikina ibada pamoja na ushirikina ibada hiyo haisihi abadan kwa ndio maana Allah akasema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a qarana al-amr bil ibadah bin nahyi 'an ash-shirk idh la tasihhu al-ibadatu ma'a wujudi ash-shirk abada amekutaniza kuamrisha ibada kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina kwani ibada haisihi pamoja na kupatikana ushirikina abadan kwa hiyo tauhid na shirki ni vitu havikutani ni vitu havikutani hawezi kuwa mtu ni muwahid halafu hapo hapo anafanya ushirikina ile tauhidi inaondoka kabisa anabaki ni mshirikina kama la tajtami'u sunnatu ma'al bid'ah kama hivyo isivyokusanyika sunna na bid'ah haiwezekani mtu ni mtu wa sunna halafu afanya bid'ah la inabaki huu ni mubtadi sunna inafutika pale hadha dalilun ala qawli sheikh a'zamu ma amara Allahu bihi tawhid hii ndio dalili ya qawli ya sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kwamba jambo kubwa aliliamrisha Allah ni tawhid haithu inna Allaha bada'a fi ayatin kathira minha هذه الآية وسبو الله أمعانزا كتك آية نينجي أمعانزا نكو أمرشا هيو توحيد كتك آية هيزو ني آية هيو وعبد الله ولا تشركوا به شيئا يا سورة النساء ومنها كتك آية هيزو أمبازو أليامرشا أليانزا كو أمرشا توحيد قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ameamrisha mola wako kuwa msimuabudu isipokuwa yeye peke yake وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضى inakuja kwa maana amara pia inakuja kwa maana hakama pia inakuja kwa maana nyingine kwa hiyo ameamrisha Mola wako kwamba msimuabudu mwingine yoyote msimpekeshe isipokuwa yeye fabada subhanahu wa ta'ala bitawhid hapa pia Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa tauhid wa hadha yadullu ala annahu a'zamu ma amara Allahu bihi hii inafahamisha kwamba tauhid ndio jambo kubwa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Sema njooni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nisome aliyoharamisha mola wenu kwenu. Alla tushriku bihi shay'a, kwamba msimshirikishe na yeye kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na muwafanyie wema wazazi kuwafanyia wema. Wala taqtulu auladakum min imlaq, wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopa ufakiri. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, hadha dalilun ala ma ya'ti anna a'zama ma naha Allahu anhu shirku. Hii ni dalili ya yanayokuja kwamba kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Tumeeleza kwamba kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid, na kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Fa idha kana a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, fa innahu yajibu an yabda' al-insan bita'allumi al-aqidah qabla kulli shay'in. Ikiwa jambo kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid, kwa hiyo ni wajib mtu aanze kujifundisha aqida kabla ya kila kitu. Aanze kwanza kujifundisha aqida kabla ya ilmu nyingine yoyote. Faidha kana a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, fa innahu yajibu an yabda al-insanu bita'allumi al-aqida qabla kulli shay'in. Ikiwa kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhid, huyo ni wajib mtu aanze kujifundisha aqida kabla ya kila kitu. Al-aqidatu hiya al-asas, aqida ndiyo msingi. Fayajibu an yabda biha bitta'allumi wat-ta'lim, ni wajibu kuianza hiyo aqida kwa kujifundisha na kuifundisha. At-ta'allum ni mtu kujifundisha mwenyewe, ta'lim ni kufundisha watu. Kwa ni wajibu kuianza aqida kwa kujifundisha mtu na kufundisha watu wengine. Wa an yudami yudawi ma la tadrisiha, na adumu kuifundisha na kuisomesha hii aqida. Wa bayani hali nnas, na kuibainisha kwa watu. Liannaha hiya a'zamu ma amara Allahu bihi, kwa sababu hiyo aqida ndio jambo kubwa aliloliamrisha Allah. Falaisa min almunasib au falaisa min almunasib an taj'alaha akhir alashya, si katika kitu munasib kuijalia akida ndio mwisho wa vitu vyote. Au la yubau biha, au ni kitu ambacho hakijaliwi akida. Lianna al-an hunaka du'atan yazhaduna fi ta'limi at-tauhid wal-aqida. Sasa hivi kuna maduati ambao wanawacha kujifundisha tauhid na aqida. Hunaka unasu nibtulu bihala, kuna watu wameonjwa kwa jambo hili, wamepewa mtihani wa kutojifundisha tauhid na aqida, na pia kutoifundisha. Falaisa min almunasib an taj'alaha akhir alashya au la yubahu biha, si katika munasib jambo munasib kuifanya aqida kwamba ni jambo la mwisho au ni jambo ambalo halijaliwi. Lianna al-ana hunaka du'atan yazhaduna fi ta'limi at-tauhid wal-aqida. Sabu sasa kuna maduati ambao wanawacha kujifundisha tauhid na aqida. Hunaka unasu nibtulu bihadha, kuna watu wameonjwa na kupewa mtihani wa hili, kwamba hafundishi tauhidi wala hajifundishi tauhidi. ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله لقسباب كيهاريب عقيدة جيو كهاريب دينيوت انتو كهاريب عقيدة جيو أمهاريب دين زيمة فيجب العناية بها كوني لزيمة كيتلي ومهم هي عقيدة وكيسوما نكيفنش عقيدة سبندي ومسينك وما هو التوحيد ننيبي التوحيد هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحي ويميت لا أسمى هذه عقيدة جي عقيدة نكوكيري لككبال متو كوانبا الله جي مومباجي جي من يكتوى رزقي جي من يكحيشا جي من يكفيشا هي ديو عقيد ديو توحيد لا شيخ اسمع هبانا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة توحيد نكم بكش الله وعبادة وانبا نموابود يي بكياك لا شريك له هي ديو توحيد سيو توحيد كوكيري كوانبا الله ديه ليومبا كلا كيتو الله ديه نيرزوكو الله ديه نيخويشا نكفيشا سيو هيو توحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة توحيد نكم بكش الله وكم وابود لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سكوا أمبا مجين نواتو اسبقوا ونبكش ميمي وقال أهل التفسير يعبدون أي يوحدون ونبكش ففسروا التوحيد بالعبادة وميفسر توحيد كعبادة إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة كتوحيد نكم بكش الله وكم عبود وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر سيو توحيد نكوكيري وما الله جي من يكومبا ndiye mwenye kutoa riziki ndiye mwenye kuhuisha ndiye mwenye kufisha ndiye mwenye kutengeneza mambo ya watu li anna hadha mawjudun fil fitar jambo hili ni lenye kupatikana katika maumbile ya mtu kila mtu anajua na kukiri kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu ndiye anayehuisha ndiye anayefisha mawjudun fi uquli al-uqala jambo hili lipo katika akili za wenye akili la yujadu aqilun fi dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqa as-samawati wal arda ghayru Allah hakuna mwenye akili ulimwenguni anayetakidi kwamba yoyote kuna yoyote ambaye ameumba mbingu na ardhi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu asiyetakidi hivyo kila mtu anaitakidi hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi la yujadu ahadun fil alami kulli hapatikani yoyote katika ulimwengu wote wama fihi min al-kufar wal malahida na vilivyo ndani yake katika makafiri na malahida ni wale munharifun kufar ufar munharifun ndio malahida hakuna yote katika hao yaatakidu anna ahada minal bashari khalaqa bashara hakuna yote katika hao iwe ni makafiri au ni waislamu hakuna yote anaitakidi kwamba kuna yote katika watu ameumba mtu hakuna yote anayesema hivyo kwamba kuna mtu kaumba mtu mwingine kamuumba yeye watu wote wanaitakidi na kukiri kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu wala insaltahum man khalaqahum la yaqulun Allah ukiwauliza wale washirikina wa zamani nani aliyewaumba wanasema ni Allah huyo la yujadu aqilun fil alami يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب hapatikani mwenye akili yoyote, mwenye akili ulimwenguni anaitakidi kwamba mtu amemuumba mtu mwingine, mtu kabisa anatembea juu ya ardhi, anazungumza, anakula, anakunywa, sio robot. Robot lilikula, likula lini? Lila kitu gani? Mihogo. Hali kitu chochote robot, wala halinywi. Sasa yule si mtu, yule maji mashine, mashine tu, si mtu. Hali yujadu aqilun yaatakidu hadha? Je, kuna mtu anapatikana mwenye akili anayetakidi hivi? Hakuna. Allah anasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Hivi wao wameumbwa min ghairi shay'in, kutokana hakuna kitu chochote, yani wamejiumba wenyewe kwa wenyewe? Am humul khaliqun, au wao ndio wenye kuumba? Au wameumba mbingu na ardhi? Bal la yuqinun, bali hawaamini haya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. Hakuna yoyote anayeweza kuumba kama Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna. توحيد الربوبية موجود في الفطر والعقول. توحيد الربوبية إيبو كتك مومبيلنا كتك أكيلي. توحيد الربوبية جيو هيو كيتكيدي كوانبا الله جيه من يكوما كلا كيتو, الله جيه من يكورزوكو, الله جيه من يكوحيشا, الله جيه من يكوفيشا. هي اندو توحيد الربوبية, هي موجود في الفطر والعقول, ipo katika maumbile ya kila mtu na katika akili. Lakinahu la yakfi biduni tawhidi al-ibada, lakini hiyo tawhidu rububia haitoshi bila tawhidi al-ibada, wa huwa ifradu Allahi bil-ibada, kumpekesha Allah kwa kumuabudu. Kwa tawhidu rububia haitoshi, kwa sababu wale washirikina wa zamani pia walikuwa wakiamini tawhidu rububia, lakini haikuwaingiza kwenye Uislamu. Wamebaki katika ushirikina na ukafiri wao, kwa sababu walikataa tauhidul ibada, ambayo ndio tauhidul uluhiyya. Walikataa, wakabaki katika ushirikina wao na ukafiri wao. Walihadha qala Sheikh at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibada, tauhidi ni kumpekesha Allah kwa ibada. Walaysa huwa ifrad Allah bil khalqi wal rizqi wal ihya wal imata, sio tauhidi ni kumpekesha Allah kwa kuumba na kuruzuku na kuhuisha na kufisha. Lianna hadha shay'un ma'ruf, hili ni jambo linajulikana, kila mtu anakiri. Wala takfi tauhidur rububiyyah fi ta'rifi at-tauhid, haitoshi tauhidur rububiyyah katika kuielezea tauhid. Ikiwa nataka kuelezea tauhid, maelezo yake moja kwa moja ni ifradullahi bil ibada. Hii ndio tauhid. Huwezi ukaelezea tauhidi ukaelezea kwamba al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbiru, hiyo sio tauhidi. Qawluhu rahimahu Allah wa a'dhamu ma naha Allah anhu ash-shirku, jambo kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Jambo kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Hadhihi fa'idatun 'azima, yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, hii ni faida kubwa. Li'anna ba'dha an-nas ya'taqiduna anna hunaka ashya'a hiya a'dhamu al-jara'im, sababu baadhi ya watu wanaitakidi kwamba kuna mambo mengine ndio madhambi makubwa sana, ndio makosa makubwa sana. Wa a'dhamu ma naha Allahu anhu, na ndio makubwa alikubwa aliyoyakataza Allah. Fayakulu anasema arriba huwa a'zamul muharramat. Riba ndio jambo kubwa katika mambo yenye kuharamishwa. Azina huwa a'zamul muharramat. Zina ndio jambo kubwa katika mambo yaliyoharamishwa. Wanasema hivyo. Walidhalik yurakizuna ala nahi ani riba wa ani zina wa an fasadi al akhlaq. Kwa hiyo wanafanya tarkiz na kutilia mkazo kukataza riba na kukataza zina na kukataza akili uharibifu wa akili, yani tabia mbaya. Walakin la yahtamuna bi amri shirki, hawashughuliki hawatilii muhimu jambo la ushirikina. Wala yuhadhiruna minhu, wala hawatahadharishi na ushirikina. Wahum yarauna nnasa waqi'ina fihi, na hali wao wanawaona watu na wenye kuingia katika ushirikina, lakini wanaona riba ndio dhambi kubwa zaidi au zina ndio dhambi kubwa zaidi. Wanawacha jambo hili la kukataza ushirikina, wakiliona kwamba ni dogo kuliko dhambi ya zina au dhambi ya riba. Hadha min aljahli alazim bi shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hii ni katika ujinga mkubwa wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajui sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hao walio na mawazo hayo. Fa'a'zamu ma naha Allahu anhu huwa ash-shirk, kwa jambo kubwa alilolikataza Allah ni ushirikina. Fa huwa a'zamu min ar-riba, shirki ni kubwa zaidi kuliko riba. Wa a'zamu min shurbil khamri, na ni kubwa zaidi kuliko kunywa tembo. Wa a'zamu min as-sariqa, na ni kubwa zaidi kuliko kuiba. Wa a'zamu min akli amwali nnasi bil batil, na ni kubwa zaidi shirki kuliko kula mali za watu kwa batil. Wa a'zamu min alqimari wal maisir, na shirki ni kubwa zaidi kuliko kamari. Alqimari wal maisir manwat, kuliko kamari. Huwa a'zamu al muharramat, shirki ndio kubwa ya mambo yenye kuharamishwa. والدليل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. سيما جوني نسومي أليو يحرميش مولوين كوينو. كوانزا مسيمشركيش نايك التوچوتي. بيلي وبالوالدين إحسانا نموفني ويما وززي وويلك وفني ويما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopa ufakiri. Nahnu narzukukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Wala takrabu alfawahisha ma dhahara minha au ma batan, msikurubie mambo machafu yaliyodhihiri katika mambo hayo na yaliyojificha. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi, msiue nafsi aliyoiharamisha Allah isipokuwa kwa haki. Dhalikum wasakum bih la'allakum tattaqun, hayo nyi Allah anakuhusieni. La'allakum ta'qilun, ili mpate kufahamu. Wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan, wala msikurubie mali ya yatima isipokuwa kwa njia ambayo ni nzuri. Ila akhir al-ayat, wa hadhihi al-ayat tusamma bilwasaya al-ashri, aya hizi zinaitwa nyasia kumi. Hii ni aya ya suratul an'ami, ile tuliyopita al-huququl 'ashara, ile ni suratul nisa. Hii ni suratul an'am, hii ina alwasaya al-ashri, nyasia kumi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات. قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه المحرمات هيا ما بينك حرميشوا بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا أظام يانزا وقسم قواك مسم شركيش نايك التجوت. فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. Hii inafahamisha kwamba ushirikina ndiyo jambo kubwa alilolikataza Allah. Wa fi surati al-Isra qala Allah ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madhmuman makhdhula. Usijalie pamoja na Allah mola mwingine. Fataquda madhmuman makhdhula, ukawa ni mwenye kukashifiwa au ni mwenye kulaumiwa. Makhdhulan, mwenye kudhalilishwa, mwenye kukoseshwa nusra. Huna bada abinahi ani shirki, ameanza kukataza ushirikina. Wakhatamaha abinahi ani shirki, pia akaishilizia aya kwa kukataza ushirikina. Fakala wala tajal maa Allahi ilahan akhar فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. usijalie pamoja na Allah mola mwingine ukatupwa katika jahannam, hali ya kulaumiwa, hali ya kufukuzwa. Madhura, hali ya kufukuzwa. Fadalla ala annahu a'dhamu ma naha Allahu anhu. Hii inafahamisha kwamba ushirikina ndio jambo kubwa alilolikataza Allah. هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. هي نفهمش قولي جوي قولي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي بسمى وأعظم ما نهى الله عنه الشرك كوب قال لك تزع الله نيو شركينا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كتك حديث صحيح متوم صلى الله عليه وسلم علي وليزوا أي الذنب أعظم؟ لذنب جانك وزيدي. قال متوم يكجيب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لكم فني الله مشريكا نحليين دياليكومبا. Ni kumfanyia Allah mshirika au mpenzi, wa huwa khalaka, kana hali yeye ndiye aliyekuumba. Hii ni dhambi kubwa sana. Qila thumma ayu, kisha akaulizwa tena kisha dhambi gani? Qala an taqtula waladaka khashyata an tata an yata'ama ma'ak, ni kumuua mtoto wako kwa kuogopea kula pamoja na wewe. Ndio ile aya ya Allah ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويو بيلي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نكموا متتواكو وكوغبيا كولا بموجنا ويري. قيل ثم أي كيشا كوليزتنا كيشا نيبي؟ قال أن تزاني حليلة جارك, نكوزيني نا أمكي وجيرانياكو. Hii ni katika madhambi makubwa sana. Antuzani ya halila tajari, ni kuzini na mke wa jirani yako. Sababu gani imekuwa ni kubwa zaidi, dhambi kubwa zaidi kuliko zina nyingine? Kwa sababu yule jirani yako ni mtu ambaye mnaelewana, anakuamini, wewe unamwamini na yeye anakuamini, mnasaidiana mara nyingine pale kwa sababu ya ujirani. Sasa kuzini na mke wake, hili ni dhambi kubwa sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametanguliza ushirikina kwanza. Kwanza ametanguliza ushirikina kwanza, ndio alafu akafuatishia an taqtula waladaka khashyata an yata'ama ma'ak, kisha akafuatishia na an tuzani halilata jarik. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله مترمشا وصدقش هايو ننولاك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الله كوصف وجواك ويما كتك سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هكأنز آيهيو كوصف وجواك ويما هكفكية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نوالي أنباو هوابود بموجنا الله مولا مينجين ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا هويوي نفسي أمبايو الله محرميش قيوة إلا بالحق اسبقوك وحق ولا يزنون ولا هوزيني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أني يفنيهايو أتكتانا نمذامبي مكوبا نعذاب كالي. فبدأ بالشرك الله أميانز وشركينا في قوله أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك كم جعلي الله مشريكا نحليه الله جيالي كومبا. وقال هو أعظم الذنوب أكسيما متمهي جيو ذنبي كوبا سانا لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك sababu mtume aliulizwa ni dhambi ipi kubwa sana akaanza ushirikina. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات jiepusheni mambo saba yenye kuangamiza. اجتنبوا السبع الموبقات jiepusheni mambo saba yenye kuangamiza. قيل وما هن يا رسول الله أقولizwa نيابي هايو يا رسول الله. قال الشرك بالله كمشركش الله نكتو كنجين كوانزا إلو والسحر نوچاوي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نكويو نفسي أمبايو الله محرميش كويو إسبقوا كحق إلى آخر هذا الحديث مبكمش وحديثه. بدأها بالشرك mtume ameanza mambo haya saba yenye kuangamiza ameanza kwa ushirikina. Fadalla ala anna shirka huwa a'zamu dhunub, hiyo hiyo inafahamisha kwamba ushirikina ndio dhambi kubwa kuliko madhambi mengine. Kwa lidhali fa innal mushrika la yadkhulu aljannata abada, kwa hiyo ndio maana mshirikina haingii peponi milele. Ikiwa atakufa na ushirikina haingii peponi milele. Qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah anasema hakika mambo yalivyo mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine Allah amemharamishia pepo. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia pepo haingii. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni moto. Wa mali dhalimina min ansar, yani washirikina hawana wenye kuwanusuru. Al-mushrik la yaghfiru Allahu lahu, mshirikina hamsamehe kama alivyosema Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe kushirikishwa na kitu kingine. Dhambi hiyo haisamehe ikiwa mtu atakufa na ushirikina, lakini akifanya ushirikina alafu akatubia taubatan nasuha Allah anamsamehe. Kabla ajafa mshirikina akatubia taubatan nasuha akawa ni muwahid anampekesha Allah akawacha ushirikina wake, Allah anamsamehe. Lakini akifa na ushirikina wake Allah hamsamehe na wala pepo haioni, huyo ni motoni milele. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Lakini anasemee, anasamehe mambo yaliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Madhambi mengine yote Allah anasamehe, anayasamehe kwa anayemtaka. Lakini dhambi ya ushirikina, mtu akifa na ushirikina Allah hamsamehe. Lakini mtu akifa kwa mfano ana dhambi ya zina na hajatubia, akafa na dhambi ya zina au akafa na dhambi ya kunywa tembo bila kutubia akafariki, huyu tahta al-mashia, huyu yuko chini ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu ghafara lahu. Akitaka Allah atamwadhibu na akitaka atamsamehe, maadam dhambi hiyo si ushirikina. Lakini mshirikina akifa na ushirikina wake Allah hamsamehe katu. Fadalla dhalika ala tahrimi aljannati ala almushriki, hiyo inafahamisha kuharamishwa pepo mshirikina. Mshirikina pepo imeharamishwa kwake. Wa anna allaha la yaghfiru lahu, na Allah hamsamehe. Wadalla hadha ala anna shirka a'zamu dhunub, hii pia inafahamisha kwamba ushirikina jio dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Lianna dhunuba ma'ada shirka qabilatun lilmaghfira, kwa sababu madhambi mengine isiyo kwa ushirikina yanakubali kusamehewa. Madhambi mengine ma'ada shirka qabilatun lilmaghfira, madhambi mengine sio kwa ushirikina ni yenye kukubali kusamehewa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe kushirikishwa na kitu kingine, lakini anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Yakulu Sheikh al-Fawzan, fazina wassariqa wa shurbul khamri warriba kulluhu dakhilun tahta al-mashi'a, in shaa Allahu ghafara li sahibihi wa in shaa 'adzabahu. Zina, wizi, kunywa tembo, riba, yote haya yanaingia chini ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu amekufa hajatubia na madhambi haya ya makubwa, anakuwa tahta al-mashi'a, Allah akitaka atamsamehe mwenye madhambi hayo na akitaka atamwadhibu, madam si ushirikina. Amma shirku fa innahu la yughfaru, ama ushirikina hausamehewi. Hakama Allahu annahu la yaghfiruhu, Allah shahukumu kwamba hasamehe ushirikina. Wa kadha al-asi, vile vile asi. Wa in kana indahu kaba'ir duna shirki fa innahu la tuhramu alayhi aljanna ma'aluhu ila aljanna. Asi, mtu asi ikiwa ana madhambi makubwa duna shirki, si ushirikina, huyu haiharamishi kwake pepo. Fa innahu la tuhramu alayhi aljanna, huyu haiharamishi pepo kwake. Ma'aluhu ila aljanna, huyu marejeo yake ni peponi. Imma an yaghfira Allahu lahu min awwali wahla wa yudkhilahu aljanna wa imma an yukhraja minan nar ba'da ta'dhibihi wa yudkhala aljanna. Huyu asi, huyu asi ikiwa ana madhambi makubwa ambayo si ushirikina, huyu haiharamishi kwake pepo na marejeo yake ni peponi. Sasa ima Allah atamsamehe mara ya kwanza tu, atamsamehe na amtie peponi, na ima ayukhraja minan nar, atolewe motoni baada ta'dhibihi, baada ya kuadhibiwa. Wa yudkhala aljanna, na kutiwa peponi. Almu'min mahma kana minhu min alfisqi walmaasi allati duna shirki fa innahu la yaqnatu min rahmatillah wala yuhramu min aljanna. Muislamu vyovyote atakavyokuwa asi, ambayo maasi ambayo ni chini ya ushirikina, huyu hakati tamai na rehma ya Allah. Muislamu huyu wala hanyimwi kuingia peponi, haiharamishwi pepo kwake. Wa huwa dakhilun tahta almaghfira, bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala. Muislamu huyu anakuwa chini ya maghfira kwa kutaka kwa Allah azza wa jalla. Akitaka atamsamehe mara ya kwanza tu bila kumuadhibu, amtie peponi, na akitaka atamuadhibu kwa kiasi ya maasia yake, halafu atamumtoa katika moto amuingize peponi, kwa sababu amekufa katika tauhid, hakufa katika ushirikina. Amma al-mushrik fa innahu mahrumun min dhalika kullihi wal iyadhu billah. Ama mshirikina huyo ananyimwa na hayo yote, wal iyadhu billah. Fadalla ala anna shirka huwa a'zamu dhunub. Hiyo inafahamisha kwamba ushirikina ndio dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Qala ta'ala inna shirka la dhulmun adhim. Ushirikina ndio dhulma kubwa. وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. من يكون شركيش الله كيتو كينغيني هو امزوا ذنبي كبوا. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكون شركيش الله كيتو كينغيني هو امبوتيا اوبوتيفو وامبالي. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. يوتي هاي نفهميشا وانبا وشركين انجيو ذنب كبوة كليكو مذنب منجين يوتي. يقول شيخ الفوزان وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه. Ikiwa ushirikina ndiyo dhambi kubwa kuliko zote, ni lazima kwa maulama na wanafunzi kukataza ushirikina na kutahadharisha watu na ushirikina. Wa alla yaskutu ani tahadhiri mina shiriki, wasinyamaze kutahadharisha ushirikina, wasinyamaze watahadharisha watu ushirikina. Wa annahu yajibu jihadu almushrikin maa alkudra, na pia ni lazima kuwapiga jihadi washirikina pamoja na uwezo. Ikiwa mtu ana uwezo au dola lina uwezo, lipigane na washirikina, liwamalize washirikina. Kama jahadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyopigana jihadi Mtume sallam na hawa washirikina. Qala ta'ala فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وويني وشركين قبوتهم تقوى باتا. وخذوهم وكمتيني واحصروهم وذبتيني واقعدوا لهم كل مرصد. كأيني كواه كل مرصد كلا نجيا وكاليني مواكماتي مواماليزي. فيجب التحذير من الشرك, كوني لزيما كتهذريش وشركين. وَبَيَانُهُ لِلنَّاسِ نَكُوبَيْنِشَ وُشِرِكِينَ كَوَاتُ حَتَّى يَجْتَنِبُوهُ إِلِي وَجِيَبُشِنَ وُشِرِكِينَ هَذَا الَّذِي يَجِبْ هِلِنْ لِوَمْبَلُ لِنَّبَاسَ. أما أن يسكت عن الشرك أما كنيمازي وشركين ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله نواتوا كواتوا ونينجليا كتك كوابود وسيك والله وهم يدعون الإسلام نحكوا وندايوا إسلام ولا أحد ينهى حقنا يوتي أن يكتازوا شركين ولا أحد يحذر حقنا يوتي أن يتهذريشوا شركين. فالأمر خطير جدا. Mambo yenyewe, jambo lenyewe ni hatari sana. Yakulu Sheikh al-Fawzan hunaka nasun yattajihuna ila nahi ila ani riba wazina wa fasadi la akhlaq, hadhi umurun muharrama wa fiha fasad, lakinna shirka a'zamu. Asema kuna watu wao wanaelekeza kukataza riba, wanakataza riba, wanakataza zina na tabia mbaya. Haya ni mambo yenye kuharamishwa la shaka na yana uharibifu, lakini ushirikina ni mkubwa zaidi. Falimadha la yahtamu binahi ani shirk watahadhiri min ashirk, kwa nini hatilii umuhimu kukataza ushirikina na kutahadharisha ushirikina? وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام na kuweka wazi wanaoingia wengi katika watu katika ushirikina mkubwa na hali wao wanadai Uislamu. Kwa nini hawabainishi hayo? Limadha hadha tasahul fi amri shirki wa taghafuli anhu. Sheikh al-Fawzan anasema kwa nini kusahilisha huku wepesi huu, tasahuli hii wanaofanya baadhi ya maduat katika jambo la ushirikina na kughafilika nalo. Watarki nasi yakauna fi, na kuacha watu wanaingia katika mambo ya ushirikina. Wal ulama mawjudun, maulama wapo, bali yaishuna ma haulai wayaskutuna anhum, bali wanaishi na hao washirikina na wanawanyamazia. Alwajib an yutajaha awalan أو أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا. أسمى واجب ni mtu kuelekeza kwanza au mwanawachuoni kuelekeza kwanza kukataza hatari hii kubwa ambayo fataka bilummati fatkan dhari'an, yani imewamaliza, imemaliza umma, kumaliza kwa hatari. Kullu dhambi dunahu fahuwa ahwanu minhu, kila dhambi isiyokuwa ushirikina hii ni jepesi kuliko ushirikina. Kullu dhambi dunahu fahuwa ahwanu minhu, kila dhambi iliyo chini ya ushirikina hii ni nyepesi kuliko ushirikina. Walwajibu an yubda bil ahammi fal aham, wajib ni kuanzwa ile muhimu zaidi kisha inaofuatia hiyo muhimu zaidi. Ni mawkifu mazuri ya huu.